Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bugün 31 Ağustos 2010 Salı, bir kez daha hoş geldiniz programımıza. Her zamanki kadromuzla bir aradayız. Merhaba, ben Pelin. Merhaba, Seda ben. Tamam, çok güzel çıkıyor Seda'nın sesi. Anlaştık. Bir karış uzakta durunca mikrofona. Sağ olsun, bu sefer de Didem bize yardımcı oluyor. Çünkü bir önceki prodüksiyon arkadaşımız kaçtı azal gidip kendisinin üniversite kayıt belgesini bulmak için. Şimdi belki biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Konuştuk mu daha önce bu konuyu? Ben bir 2-3 haftadır bir internet gazetesinde yazı yazıyorum. T24 diye. T24. Sanıyorum konuşmuşuz. Evet. Bu bağlamda iyi oluyor. Çünkü birkaç hafta geriden de geliyor olsam konuları hazırlamış oluyoruz. Aa, ne güzel, şu konudan konuşalım diye. Şimdi bu haftanın temel konusu ilk haftanın yazısı. Bugünkü değil yani. Pelin, ben bugünkünü okudum, bugünkünü okudum diyordu demin. İlk haftayı da okudum. İlk haftanın konusu bu 350 lafı ortalıkta çok fazla dolaşıyor iklim değişikliği konusunda. Bu nedir 350? Temelimiz bu konuda. Şimdi birkaç ana noktada üstünden 40 defa geçiyor olsak, tekrar tekrar gidiyor olsak da hatırlatmakta fayda var. İklim değişikliğinin temel sebebi atmosferde artan karbondioksit miktarıdır. Doğru muyuz? Evet. Doğruyuz. Şimdi karbondioksit miktarı tarih boyunca baktığımızda, ki tarih uzun tarih, milyonlarca yıl, milyar yıl mertebesinde baktığımızda esasında bugünkünden çok çok çok daha yüksek değerlere çıkmış. Yani yaklaşık sanıyorum bir 300 milyon yıl önce. Bugünkü yazı değil mi? Evet, şey hemen sırıttı. 7000 seviyesini bulmuş. Ama hani o zamanlar dev yapraklı kocaman ağaçlar var. Ve bu ağaçlar karbondioksiti zamanla emerek makul bir seviyeye indirmişler. O makul seviyede yaklaşık olarak 180 ile 280 arası. Şimdi biz 180 ile 280 deyince konuya aşina olmayan kişilere birazcık garip geliyor olabilir. Bunun birimleri ne açısından? Milyon tane havadan molekül alacak olsak bunun içerisinde 180 ila 280 tanesi karbondioksit molekülü oluyor. Bununla kıyaslandığında mesela kaç? Yaklaşık 780 bin tanesi azot molekülü oluyor. 100, 200 bin tanesi yaklaşık 1 milyonda 200 bin tanesi oksijen molekülü oluyor ve sadece 280 tanesi karbondioksit molekülü oluyor. Ve 180 karbondioksit molekülü ile 280 karbondioksit molekülü arasında değişiyor son 1 milyon senedir yaklaşık olarak atmosferdeki karbondioksit miktarı. Bunun da nereden biliyoruz? Temel bildiğimiz nokta şu. Dünya son birkaç milyon senedir buzul çağları geçiriyor. Bu buzul çağları geçirmesinin temel sebebi dünyanın güneş etrafındaki hareketi. Şimdi benim karşımda arkadaşların temel formasyonları astronomi olduğu için onlar biliyorlar bu konuyu. Buna Milankovitch döngüleri deniyor. Bundan dolayı dünya böyle yaklaşık bir 80 bin senelik buzul çağına giriyor. Sonra 20 bin sene yaklaşık ısınıyor. Sonra 80 bin sene tekrar buzul çağına giriyor. Ve epey ciddi periyodik bir yapısı var bu buzul çağlarının. Buzul çağları başladığı zaman, daha doğrusu buzul çağının en derin noktasında karbondioksit miktarı 180'e düşüyor. En yüksek noktasında karbondioksit miktarı, buzul çağının değil yani ısınma bölgesinin en yüksek noktasında, ki şu anda olduğumuz noktada karbondioksit miktarı 280'e çıkıyor. Arada bir yüzlük oynama var, 180 ile 280. Son 600 bin senedir yaklaşık kesin ölçülen. Çünkü hani birkaç milyon senedir bu var diyoruz ama birkaç milyon senedir ölçme yetimiz yok bu değerleri. Yani karbondioksitin ne olduğunu. Sadece son yaklaşık 600 bin senedir 180 ile 280 arasında oynadığını biliyoruz. PPM, milyonda parçacık bunun birimi. Bugün kaç? Bugün itibariyle bu sayı 393 parçacık milyonda. Yani normalde 180 ile 280 arasında oynarken bugün çıktığı nokta 393. Şimdi buzul çağları demek, bunu birazcık anlatması zor olabiliyor ama İstanbul'da buzul çağının gelmesi demek, İstanbul'un kuzeyine kadar yaklaşık buzulların inmesi gibi bir şey. Bu buzulların inmesi deyince de bu buzullar hani çok kar yağdı, yer buz tuttu değil. Bu buzulun kalınlığı yaklaşık kilometrelerle ölçülüyor. Yani pek çok kuzey ülkesi yaklaşık 1-2 kilometre kalınlığında buzla kaplı. Buzul çağı dediğimiz şey bu. Hani İstanbul'a kadar bu buzullar inmiyorlar. Yani burası da soğuk, kar, buz falan var ama hani 3 kilometre buzla kaplanmıyor. Bu nokta yaklaşık olarak 180 ppm. Buna karşılık olmamız gereken yer 280. Yani buzul çağı ile şimdinin arasındaki fark 100. Sıcaklıkta da bunun karşılık geldiği ortalama sıcaklık farkı 10 derece. Anlaştık mı bunda? 180 bundan 10 derece daha serin. 280 bugünkü sıcaklığı veriyor ise 393 hangi sıcaklığı verir? 280 de 10 derece fazlaysa o zaman yine 10 derece daha fazla. Daha fazla olur. Olmamız gerekiyor. Yani şu anda İstanbul'un ortalama mesela İstanbul'un ortalama sıcaklığı ne kadar? 28 derece. 28. Şu anda 27'ye düştük bugün itibariyle. Daha doğrusu 22 Ağustos itibariyle 27 İstanbul'un ortalaması. Hani özel o tarihe dair bir şey değil. Hani yavaş yavaş yazın sonuna geldiğimizde İstanbul'un ortalaması 27 dereceye düştü. Ve araya sıkıştıralım. Son 50 gündür İstanbul ortalama sıcaklığının üstünde gidiyor. Her gün ortalama sıcaklığının üstünde. Yani İstanbul'un sıcaklığı 27 derece. İşte bugün görüyoruz. Bugün bile 27'den fazla. Sanıyorum bir tek yarın serinlenecek deniyor İstanbul. Bir bakalım kaça düşeceğini yarınki sıcaklığın. Ama düşünün İstanbul'un ortalama sıcaklığının 10 derece fazla olduğunu. Yani bugünün ortalama sıcaklığının 37 derece olduğunu Ağustos'un sonunda. Bu demektir ki hani ortalama sıcaklık Haziran, Temmuz aylarında yaklaşık olarak 40-42 gibi değerlere ulaşabilir. Şu anda bulunduğumuz karbondioksit miktarıyla yani 393 hani 180 İstanbul'un yaz ortalama sıcaklığını 17 derece yapıyorsa 280 İstanbul'un yaz ortalama sıcaklığını 27 derece yapıyorsa 380'de İstanbul'un 37 yapacak. Bu çok basit bir matematik. Ha bu kadar basit mi iklim sistemi? Tabii ki değil. Yani bu kadar basite indirgeyecek olursak çok hatalar yapabiliriz. Ama hani benim normal derslerde falan konuşurken de hep kullandığım bir şey vardır. İlk başlangıçta alabileceğimiz bir yakınsama olması gerekiyor. Yani diyeceğiz ki hani elimizde ne var? Bundan 10 derece soğuk, 100 ppm daha az, 10 derece daha soğuksa, 100 ppm daha fazlaysa da 10 derece daha fazladır sıcaklık. Bu hani gayet basit bir yaklaşım. Bunu biraz daha düzeltmemiz gerekir. Çünkü bu dinozorların zamanında da karbondioksit miktarı 7000 civarında. Peki dinozorlar var mıydı? O sıra yoktu. Sanıyorum dinozorlar daha sonra gelen bir şey ama hani bu dinozorlardan da önce bir devirde 7000'di karbondioksit miktarı ve atmosferin sıcaklığı bundan 15 derece fazlaydı. Yani lineer gitmiyor ama gene de ciddi bir artış göreceğimiz kesin bunun sonucu olarak. Şimdi dolayısıyla bu kadar kötü bir nokta yani 393 bizi öldürür. Ve yaşarız. Yani İstanbul'un ortalama sıcaklığı yazın 40 derece olursa. Yaşarız. Ama İstanbul'da yaşamak çok kolay olmayabilir. Çünkü bununla beraber kuraklık başlayacak, barajlardaki suların buharlaşması başlayacak. Bunların hepsi İstanbul yani büyük metropollere ciddi sorunlar getirecek. Kaldı ki İstanbul esasında çok sorunlu olmayan büyük metropollerden bir tanesi iklim değişikliğine karşı. Yani İstanbul'dansa bazı metropoller çok çok çok daha tehlikedeler. Mesela Londra. İklim değişikliğinde deniz seviyesi 1 metre yükselecek olsa ciddi sorun yaşıyor. Ama bu adamlar hani bu nehirlerini kapatacak kapılar yaptılar son zamanlarda. Onlar bayağı sağlam çalıştılar diye biliyorum ben. Evet ama onlar da 2 metre 3 metre için hazırlanıyorlar. Yani Londra 5 metre yükselecek olsa o işleri bitti. 5 metre hiçbir şey yapamazlar. Ama 5 metre bir anda yükselmeyecek sonuçta. İnşallah. Yükselmeyecek tamamen. 3 metre. Şimdi bu zaten iklim değişikliği dediğimiz bu Al Gore'un filminde de vardı. Hepiniz biliyorsunuz bu hani kurbağayı alıp kaynar suyu attığın zaman anında fırlıyor dışarı. Evet. Bu su kaynıyor diye ama soğuk suyu atıp ateşin üstüne koyduğunuzda yavaş yavaş su kaynıyor ve kurbağa içinde pişiyor onun canlı canlı ve fark etmiyor. Bizim şu anda olduğumuz durum bu kaynar suyun içerisinde canlı canlı pişme durumu ve hiçbirimiz fark etmiyoruz esasında ne derece kötü piştiğimizi. Çünkü şaka etmiyorum bakın bugün 50. gün bu yaz boyunca yani sanıyorum 12-11 Temmuz muydu neydi o günden bu yana her gün ortalamanın üstünde sıcaklığa sahip İstanbul. Dolayısıyla da şeyleri söylemiyorum bile en düşük sıcaklıklar çok çok daha kötü esasında. Yani 1 Temmuz'dan bugüne kadar sadece bir gece en düşük sıcaklık en düşük sıcaklık ortalamasından daha düşük bir sıcaklığa düşmüş. İşte kaç 62 gün bugün. Sadece bir gün arada fark etmiş. Bunlar hani kötü alametler. Mesela Ağustos'ta hani biz epey bir kısmında İstanbul'da yoktuk ama yağmur yağdı mı? Bildiğim kadarıyla. Bir iki gün yağmıştı. Çünkü baktığınızda hani öyle ciddi İstanbul'da ölçülen bir yağış miktarı yok neredeyse. Bunların hepsi sorunlar ve bu sorunlar her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü arada güneşin etkisi de var. Güneş lekelerini konuşmuştuk zamanında. Bu güneşteki lekelerle birlikte dünyanın sıcaklığı da artıp azalıyor. Ve geçtiğimiz 3-4 sene güneşteki lekeler bayağı azdı. Bu da dünyanın sıcaklığının ciddi bir şekilde düşük gitmesine sebep oluyordu. Şimdi tabii acı gülümsemelerle dinlediğinizi farz ediyorum. Yani ne son 3-4 sene serin miydi İstanbul diye. İstanbul son 3-4 sene bayağı ciddi serindi. Çünkü güneşin buna sağlam bir etkisi var ve güneş bayağı serindi. Yalnız güneş geçtiğimiz son 1-2 ay içerisinde ciddi parlamaya başladı. Ve bu ciddi parlama dünyanın sıcaklığını ortalama 1-2 derece fark ettirebiliyor. O seviyede parlamadan söz ediyoruz. Bu periyodik güneşteki bunların hepsinin olmasını bekliyoruz zaten. Sadece garip olan son birkaç senedir birazcık serin gitmesiydi güneşin. Dolayısıyla hani bir arkadaş soruyordu ya Kasım ayına kadar böyle gidecekmiş havalar. Değil tabii Kasım ayına kadar 30 derecede gitmeyeceğiz inşallah. Ama hani Kasım ayının ortalaması 13 derece ise ya da 15 derece ise biz gene 18 derece olacak sıcaklık. Öyle bir durumdan söz ediyoruz. Bir müzik arasına girelim sonra devam edeceğiz. we say won't ever return to torture. For now, I make a vow to just keep it in the closet. If you can get it, is it worth the try? I really want it. I'm thinking it's just as I. Michael Jackson'ın ruhuna Fatiha da okuruz arada. İki hafta üst üste Michael Jackson çalacağız çünkü. Şimdi konumuza geri gelelim. Bu konuştuğumuz hani 180 buzul çağı, 280 endüstri devrimi öncesi ve şu anda da 393 noktasındayız. Buna karşılık hani benim çok basit bilimsel olarak gördüğüm hani nerede dururuz? Hani kafadan bir laf söyleyin. Kaç olsa mesela sıcaklık 3 derece, 4 dereceden fazla artmaz. 450 mi? 450 olacak olsa 4 dereceden fazla artmaz. Okey, mesela. 450'de sabitlesek. Yani. Mesela 550'de sabitleyecek olsak, hani 280'de durması gereken bir şeyi 550'de sabitleyecek olsak ne kadar artar? 280'de durması gereken bir şeyi. İki katında onun yani 560'da sabitleyecek olursak en az kafadan bir 5-6 derece evet, beklemek gerekir. Şimdi dolayısıyla dünyada hep konuştuğumuz şey şu, 6 derece dünyanın sonudur. Daha doğrusu dünyanın sonu değildir, insanlığın sonudur. Yani insanlık kendisini uzun vadede 6 derecelik bir sıcaklık artışıyla yaşatamaz. Ya da en azından 7 milyarı ya da 9 milyarı neyse olabilecek sayıları yaşatamaz. Olsun olsun yani 50 milyon, 100 milyon insan kalır. Onlar da Antarktika'da ya da Grönland'da falan yaşarlar. Çünkü Sibirya yaşanacak bir yer olmuyor o durumda. Kanada yaşanacak bir yer olmuyor. Antarktika'da toprak mı var, ne kadar tarım yapılacak? Bunların hepsi ciddi sorunlar. Bunlara baktığımız zaman 550 dediğimiz şey yaklaşık olarak insanlığın sonu demek. Şimdi bunu biliyoruz, gayet makul. Peki dünya ülkeleri ne yapıyorlar bu konuda? Hani nerededir onların koyduğu limit? Şimdi dünya ülkeleri en son Kopenhag'da geçen sene Aralık ayında bir araya geldiler ve dediler ki iklim değişikliğini 1-2 derecenin altında tutmak zorundayız. Yani dünyada insan ırkının devam edebilmesi için ve bundan ne bileyim 150-200 sene sonra dünyanın hamam böceklerine kalmaması için biz iklim değişikliğini 2 derecenin altında tutmak zorundayız. Şimdi iklim değişikliğini 2 derecenin altında tutmak zorundaysak bu bir takım karbondioksit miktarları veriyor bu sayı. O sayının ne olduğunu bilmiyorum. Yani çünkü bu hani 3 ppm arttığı zaman şu kadar sıcaklık artar gibi basit bir denklemin sonucu değil bunlar. Ama şunu biliyoruz ki eğer 550'ye gidecek olursak bu 6 derece demek yaklaşık. 450'ye gidecek olsak bu en az 4 derece demek. E o zaman hani biraz lineer gidecek olsak 2 dereceye karşılık gelecek sayı 350. Geçtik ama. Tabii ki geçtik. Şimdi esas sorun o. Şimdi biz 350'yi geçtik, biz 393'teyiz. Dünya devletleri bir araya geldiler, dediler ki A, 2 derecenin altında durmamız gerekiyor. B, 2 derecenin altında bizi tutacak olan sayı 550'dir. Şimdi ben bunda bir gariplik görüyorum. Ciddi bir gariplik görüyorum. Çünkü benim anladığım kadarıyla eğer 180 ile 280 arasındaki sıcaklık farkı 10 derece ise 280 ile 380 arasındaki sıcaklık farkı da 10 derece olabilir. Hani diyelim o kadar olmasın 5 derecedir. Olmasın 3 derecedir. Ama 550'ye çıkacak olursak, yani bir 280 ya da 300 arttıracak olursak, o zaman korkunç bir sıcaklık artışı bizi bekliyor demektir. Hani benim Kopenhag'da çıkan bu lafı yargılamam, düşünmem göz önüne alınacak olursa, bu büyük dünya devletleri siz ölün, biz nasıl olsa hazırlığımızı yaptık demek. Benim dilimde. Gelecek haftaki programda bir takım ilginç şeylerden bahsedeceğim. Bu adamlar hani yok hayır siz yanlışsınız, bu 550 olmaz, 550 bizi öldürür diyen herkesi açık bir şekilde mahkemede yargılıyorlar şu anda Amerika'da. Korkunç şeyler oluyor. Yani Amerika'da 550 ppm'e ulaştığımız zaman bütün insanlık sona erer, biz hepimiz ölürüz diyen adamlar mahkemeye çıktıkları zaman bunlar yargılanıyorlar. Suçlu kabul ediliyorlar. Hani şimdiye kadar mahkum olan kimse olmuyor Amerika'da. Ama mahkemeler bunu ciddiye alıp inanılmaz cadı avlarına çıkıyorlar. Suçları ne? Şimdi bu lafı söylemek. Tabii ondan mahkemeye çıkılmıyor. Başka şeylerden mahkemeye çıkılıyor ama sonuçta adamlar yani bu lafı söyledikleri için yargılanıyorlar temelde. Pek çok bilim adamı. Aynen o durumdayız. Şimdi dolayısıyla 350 için önümüzde bir bilimsel çalışma var mı? Bakın şu şu şu şu şu sebeplerden dolayı 350'dir bunun limiti diyen yok. Şimdi ben bir bilim adamı olarak bu ilk defa 2008 yılında James Hansen diye bir baba adam vardır bu konuda. Onun epey önemli bir 10-12 tane iklim bilimciyle beraber yazdığı ve açık olarak yani herhangi bir dergide değil ortada bulabileceğiniz bir makalesi vardır. Target Atmospheric CO2, Where Should Humanity Aim? Yani atmosferdeki karbondioksit hedefi ne olmalıdır? İnsanlık nereye hedef almalı diye bir makalesi var. Ben bu makaleyi ilk okuduğum zaman tamamen hani ya bunun içinde bilim yok, adam 350 demiş o kadar. Yani ne var ki diye baktım ama. Buradaki temel nokta şu, sonra geçen zaman içerisinde özellikle aktivistler bu 350 sayısını çok tuttular. Çünkü gayet basit, akılda kalır, anlaşılabilen bir şey. Ve bir tek temel mantığa dayanıyor 350. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, bunu gelecek programımızda da konuşacağız. IPCC raporlarında bir takım hatalar olabilir. Mesela 2035 yılında Himalayalardaki buzulların erimesinden falan bahsediyoruz. Ama gördüğümüz şey şu. Şu anda dünyadaki buzulların tamamı eriyor. Yani bizim şu anda çıktığımız 393 seviyesi dünyadaki buzulların tamamını eritiyor. Biz 393'ten daha aşağıda bir seviyede olmalıyız ki buzullar erimesin. Şimdi en doğal olacağımız nokta esasında 280. Yani çünkü zaten oradaydık endüstri devriminden önce. Ama 280 seviyesine geri dönmek demek toptan bizim bütün endüstriyi ve endüstrinin nimetlerini çöpe atıp işte ilkel yerliler metoduyla yaşamamız demek. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Bir şey değil. İnsanlık hani milyon sene o şekilde yaşadı. Ama gerekli mi? Çok zorlanırız. Dolayısıyla bu ikisinin arasında bir denge kurmak gerekiyor. Yani bugünkü 393 çok yüksek, bütün buzullar eriyor. Ama buna karşılık öbür taraftaki 280 için de endüstrinin getirdiği neredeyse bütün nimetlerden faydalanmayı bırakmamız gerekiyor. 350 makulmüş. İşte onun için tamamen ortadaki bir rakam 350. Yuvarlak bir rakam, güzel bir rakam. Arkasında bir bilim yok. Ama makul bir rakam. Yani bunu tartışırız. 350 yeterli mi? Niye 280'e gitmiyoruz diye. Ama şimdi bazı aktivistlerle de ters düşebildiğimiz temel konular bunlar. Yani tamam iyi güzel ama 280 hedefi gerçekçi değil. Yani ulaşamayız 280 hedefine. Ama buradaki temel nokta şu. Bizim 2015 yılına kadar karbondioksit salımımızı neredeyse tepe noktasına ulaştırıp 2015'ten sonra da azaltmaya başlamamız gerekiyor. Ve neredeyse 2050 yılına kadar %80 azaltmamız gerekiyor. Ki 350 seviyesine düşelim. Anlaştık? Anlaştık. Bu hafta burada duruyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.